αν τολμήσουν να ζητήσουν την υπογραφή μας στα μνημόνια τους, θα πάρουν εκ νέου την απάντηση που πήραν και την προηγούμενη φορά. Ψάξτε αλλού για συνένοχους στο έγκλημα. Δεν χρειάστηκε να ψάξουν κι αλλού. Τους βρήκανε τους συνένοχους κανονικά εκεί που ήθελαν. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν τότε οι Ευρωπαίοι ζητούσαν και την υπογραφή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μελλοντικού πρωθυπουργού στα τότε μνημόνια. Και σωστά ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει: όχι, δεν υπογράφουμε τα μνημόνια του Σαμαρά. Ήθελε το δικό του άνθρωπο, έφερε το δικό του, είναι και καλύτερο. Κάτι τέτοιο τώρα ψιλοζητάνε και από τον Κυριάκο. Και ο Κυριάκος λέει: όχι, εγώ δεν θα υπογράψω του Τσίπρα τα μνημόνια, θα φέρω τα δικά μου. Πολύ σωστά, ο καθένας θέλει το δικό του. Δεν βάζει την υπογραφή σε ξένα μνημόνια, γιατί υπάρχει η περίφημη ρίση να προσέχεις που βάζεις την υπογραφή σου. Παρ' όλα αυτά, οι ξένοι δεν έχουν πρόβλημα. Μπορεί να μην υπογράφουν οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπογράφουν οι πρωθυπουργοί και αυτό τους είναι υπεραρκετό. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση με αυτό που προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ίσως και αυτό ενδεχομένως να το έχει ζητήσει μετεπιτάσεως από τους εταίρους μας, να ζητηθεί η υπογραφή για την επόμενη δόση από την αξιωματική αντιπολίτευση, να σας δηλώσω κατηγορηματικά ότι ζητάνε υπογραφές σε αυτούς που τους έχουν στο χέρι ότι θα υπογράψουν. Ζητάνε υπογραφές σε αυτούς που τους έχουν στο χέρι ότι θα υπογράψουν. Εμείς δεν ήμασταν ούτε στις λίστες Χριστοφοράκου, ούτε στις λίστες της Siemens, ούτε στις λίστες Lagarde για να υπογράφουμε εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Αν και δεν ήμασταν σε όλα αυτά, υπογράψαμε εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού, το δικό μας το καθαρό, το τρίτο και καλύτερο, μπορεί και το τέταρτο, αν τα θέλει η μοίρα, ο Θεός, ο Ντάισεμπλουμ που λέει για τις γυναίκες και τα ποτά, ο Σόιμπλε, ο καινούριος, ο Σούλτς, γιατί έχουμε να αποθέσει όλες τις ελπίδες στον καινούριο. Κανείς δεν ξέρει, ό,τι είναι να έρθει, θα το υποδεχθούμε όταν έρθει με το σωστό τρόπο, όπως ξέρουμε να υποδεχόμαστε εμείς εδώ τα μνημόνια, στα έργα. Γιατί στα λόγια ποτέ δεν τα θέλουμε, ποτέ δεν τα υποδεχόμαστε, ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε ο λαός. Το ερώτημα είναι σε υπεύθυνο της νυν, της τωρινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα εφαρμόσετε τη συμφωνία που θα υπογράψει ο Αλέξης Τσίπρας? Το ερώτημα τέθηκε σήμερα το πρωί για άλλη μια φορά στον Κωστή Χατζηδάκη. Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 να ισχυριστούμε ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα φάμε όλοι μετά με χρυσά κουτάλια, θα ξεπεράσουμε με έναν τρόπο μαγικό την κρίση. Δεν έχουμε μια μαγική γομολάστιχα για να διαγράψουμε τα προβλήματα και τις συμφωνίες της χώρας. Θα κάνετε την επόμενη μέρα και γίνεται περί αυτού η συζήτηση. Μην αποφεύγετε την απάντηση. Την επόμενη απάντησα. Την επόμενη μέρα λέω ότι δεν έχουμε κάποια μαγική γομολάστιχα να διαγράψουμε τις συμφωνίες της χώρας. Εκείνο το οποίο υποσχόμαστε είναι μια σοβαρή μεταρρυθμιστική κυβέρνηση, ένα δικό μας μεταρρυθμιστικό πακέτο με το οποίο η χώρα θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, έτσι, επιτυχώς, που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Αυτή η τελευταία η μαγική φωνή και τα μαγικά τα όσα λέει βεβαίως είναι η Ελένη Αυλονίτου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο προηγούμενος είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος δεν έχει βρει τη γομολάστιχα. Αλλιώς θα τα έσβηνε μαγικά. Επειδή δεν μπορεί να τα σβήσει μαγικά, θα εφαρμόσει όλα αυτά που κατηγορούν τώρα. Όπως έκαναν και οι προηγούμενοι. Και ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορούσε κάργα του Σαμαρά και τα μνημόνια του. Παρ' όλα αυτά δεν κατήργησε τίποτα από αυτά. Πάνω σε αυτά τα ωραία έκτισε και έφερε τα δικά του μνημόνια. Εκτός από το Χατζηδάκη, ο οποίος αναγκαστικά, λόγω ότι δεν έχει βρει τη σωστή γομολάστιχα, θα εφαρμόσει τη συμφωνία που θα φέρει ο Αλέξης Τσίπρας, αν και θα την καταψηφίσει στη Βουλή, πιο φανατικός μέσα σε ένα λάθος που έκανε αρχικά, που το διόρθωσε μετά, αλλά δεν έχει καμία σημασία η διόρθωση, φάνηκε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θέλουν, σώνει και καλά, να πούμε ότι, ξέρετε, θα πρέπει η κυβέρνηση να υποκύψει σε κάθε παράλογη απέτηση. Άλλωστε και σε πολλά από αυτά τα οποία θέτει μονότονα η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο, από τα εργασιακά, παραδείγματος χάρη τις συλλογικές συμβάσεις ή τις ομαδικές απολύσεις. Εμείς δεν είμαστε, είμαστε μαζί με την κυβέρνηση. Εμείς δεν είμαστε, είμαστε μαζί με την κυβέρνηση. Εμείς δεν είμαστε, είμαστε μαζί με την κυβέρνηση. Εμείς δεν είμαστε, είμαστε μαζί με την κυβέρνηση. Ωραία το λέει. Μετά είπε ότι δεν είμαστε μαζί ακριβώς σε όλα, αλλά είμαστε στα βασικά, δηλαδή στις μεταρρυθμίσεις, στις περίφημες που λέει Αυλονίτου, ότι είναι η σούπερ κυβέρνηση που τα έχει κάνει τόσο καλά όσο καμία άλλη κυβέρνηση. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης το είπε αυτό. Το θέμα δεν είναι ότι το λέει ο Βαρβιτσιώτης. Το θέμα δεν είναι ότι ο Χατζηδάκης λέει θα εφαρμόσουμε αναγκαστικά και δεν έχουμε βρει τη σωστή γομολάστιχα. Το θέμα είναι ότι όντως είναι μαζί, λένε και τα ίδια. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος. Ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, έτσι, επιτυχώς, που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Να τα ακούσουμε αρκετές φορές αυτό από την Ελένη Αυλονίτου, γιατί πρέπει να εμπεδωθεί. Και ο λαός θέλει να ακούει συνεχώς τα ίδια για να του μείνουν τα μισά. Είναι μια παλιά έτσι, κινέζικη παροιμία, η οποία έχει μια ιδιαίτερη εφαρμογή σε αυτόν εδώ τον κινέζικο τόπο. Ο Κυριάκος και ο Αλέξης Τσίπρας λένε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ότι ο λαός έχει ανάγκη να μαθαίνει την αλήθεια. Τρολιά το λες, φάρσα της ιστορίας, φάρσα και των δύο. Το θέμα είναι ότι συνέπεσαν σε αυτό, αλλά συμπίπτουν και σε κάτι άλλο. Προσπαθούν να πούν τη φράση Ελληνίδες Έλληνες, αλλά αλλάζουν λίγο τα γέννη. Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα διαφορετικό όχι μόνο για μας, αλλά και τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, έτσι, επιτυχώς, που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Η Ελένη Αυλονίτου, τόσο αγαπημένη. Θα ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο. Δεν είναι δικό της αυτό. Επικαλείται το Γερμανό Υπουργό Οικονομικών για να το φέρει στο πάνελο που βρισκόταν ως ατράνταχτο επιχείρημα ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι πρώτη στις μεταρρυθμίσεις. Είναι αναξιόπιστος, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ ακούω τον Υφυπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Σπάν, ο οποίος λέει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, έτσι, επιτυχώς, που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, έτσι, επιτυχώς, που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Το λέει η Ελένη Αυλονίτου. Την ίδια μέρα που λέει αυτό η Ελένη Αυλονίτου, και το ακούσαμε και πέντε φορές για να το εμπεδώσουμε, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής βγαίνει στο Sky, στους ατέριες τους νομίζω, και μιλάει για τις περίφημες μεταρρυθμίσεις. Όταν λένε μεταρρυθμίσεις, ξέρει ο ελληνικός λαός ότι στην έννοια μεταρρύθμιση, που είναι μια ωραία έννοια, πίσω κρύβεται δράμα. Στην έννοια μεταρρύθμιση, που είναι μια ωραία έννοια, πίσω κρύβεται δράμα. Δράμα. Που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Και καβάλα μπορεί κάποιος να ισχυριστεί. Μια χαρά τα λέει ο Κουρουμπλής. Πίσω από την έννοια μεταρρυθμίσεις κρύβονται δράματα. Όχι μόνο δράμα, η αυλονή του το δικό της το Χαβάμ με το πολύ ιδιαίτερο έτσι στυλ και ιδίως στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα ο ένας μέλος της κυβέρνησης, η άλλη βουλευτήνα που με την ψήφο της στηρίζει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, όλα από το ίδιο κόμμα για αφλέγοντα και καθοριστικά για τις ζωές όλων μας θέματα. Βέβαια για τις μεταρρυθμίσεις έχει μιλήσει και ο ηγέτης. Το φύλλο Σικής που συνόδευε το μνημόνιο, μεταρρυθμίσεις που ποτέ δεν γίνανε, είναι ένα αντικείμενο το οποίο θέλουμε να εξετάσουμε μαζί με τους εταίρους. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που εισηγήθηκαν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν, θέλουμε να τις υλοποιήσουμε. Θέλουμε να τις υλοποιήσουμε. Δράμα. Θέλουμε να τις υλοποιήσουμε. Δράμα, που λέει και ο Κουρουμπλής, θέλουν να υλοποιήσουν το δράμα. Πολύ ωραία και πολύ απλά. Εδώ Αλέξη Τσίπρας ως πρωθυπουργός με την μανία του να υλοποιήσει τις καλές μεταρρυθμίσεις, γιατί υπάρχει ένας διαχωρισμός. Τώρα με Σιριζέους έχουμε να κάνουμε. Υπάρχουν οι καλές και οι κακές μεταρρυθμίσεις. Άλλωστε και ο Βαρουφάκης όταν είχε αναλάβει στην αρχή το πρώτο τρομερό εξάμηνο, είχε πει ότι από εκείνο το μνημόνιο, το απεχθές που το κατηγγείλαν στις πλατείες, στους δρόμους, το 70% είχε θετικά μέσα και πρέπει να τα έπρεπε να τα υλοποιήσουμε. Τελικά ίσχυσε το 100%, όχι το 70% που έλεγε ο Βαρουφάκης, και στην πορεία ήρθε και ο Τσίπρας να πει για τις καλές και κακές μεταρρυθμίσεις. Να ακούσουμε ακριβώς τι εννοεί ο Τσίπρας όταν λέει μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται πολύπλευρες και ριζικές μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η φορολογική ασυλία στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και στο μεγάλο πλούτο, η προστασία των ισχυρών απέναντι στο μικρό και μεσαίο ανταγωνισμό. Πολύπλευρες και ριζικές μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση της προστασίας στην εργασία. Χρειάζονται πολύπλευρες και ριζικές μεταρρυθμίσεις. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Ο Βέγκος νομίζω τα λέει και τα κλείνει όλα πάρα πολύ ωραία εδώ Ελληνοφρένεια. Με πολλές μεταρρυθμίσεις. Καλές, κακές, αυτές που λέει ο Τσίπρας, αυτές που καμαρώνει η αυλονή του, αυτές που περιγράφει ως δράμα ο Κουρουμπλής, αυτές που πρέπει να γίνουν, όπως έλεγε ο Βαρουφάκης το 70%, αυτές που δεν γίνονται, αυτές που θέλει να κάνει τα πάντα και όλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνης, η συγκεκριμένη παρέα, αυτές που λέει ο Σόιμπλε. 2-11-200-8-200. Διαλέξτε και πάρετε. Έχουμε πολλές μεταρρυθμίσεις. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Λειτουργούν τα μηχανήματα, οπότε κάντε τα δέοντα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650, ή να στείλετε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με ολίγη από μεταρρυθμίσεις πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εμείς μεταρρυθμίσεις εννοούμε οτιδήποτε διαλύει και κατεδαφίζει κοινωνικές κατακτήσεις. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολλά pay. Είναι πολλά pay. Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, έτσι, επιτυχώς, που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Στην έννοια μεταρρύθμιση, που είναι μια ωραία έννοια, πίσω κρύβεται δράμα. Δράμα. Δράμα. Thank you. Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκη? Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Κυριάκος. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Όχι, θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτό, γιατί πρέπει να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε και να ξέρουμε αν αύριο γίνει μεθαύριο κάποτε πρωθυπουργός, ότι είναι καλό παιδί, νοικοκύρης, εργατικός και κύριος. Πάνω απ' όλα κύριος, γιατί λείπουν οι κύριοι σήμερα. Τα λέει ο Άδωνης, βέβαια, ότι πρόεδρος του Προέδρου δεν έχει σημασία. Ήμαρτον, λέμε τον Μπρέγκοβιτς εδώ, με ίδιο κομμάτι ήμαρτον. Τι εννοείς, δεν έχω καταλάβει. Βάλαμε Μπρέγκοβιτς, τι εννοείς όταν λες με ίδιο κομμάτι? Βάλαμε Μπρέγκοβιτς επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950 και επειδή είναι και φάτος πάντων Μπρέγκοβιτς, έχει και αυτά τα πνευστά εκεί που πάνε και έρχονται και τα τούμπανα και τα τουμπερλέκια και τα τσιστετέλια ταιριάζουν στο ταπεραμέντο μας, αν και είναι λίγο πεσμένο σαν λαού το ταπεραμέντο, λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν. Μόνο ο Ντάισεμπλουμ πιστεύει ότι είμαστε πάνω όπως ήμασταν κάποτε επί Πασόκ. Και τα τρώμε στις γυναίκες, πως το είπε, και στα ποτά και τα ξενύχτια. Ο Βασίλης Λεβέντης έχει κάτι μονομανίες. Λογικό, λογικό να έχει μονομανίες. Βγήκε προχτές να μιλήσει, τι άλλο, κατά των δημοσίων υπαλλήλων και έφερε ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ένα 20-30% των υπαλλήλων του δημοσίου είναι νεκρό φορτίο, δεν προσφέρουν τίποτα. Και δεν θέλω να χάσουν. Γιατί το λέτε με βεβαιότητα? Γιατί το λέω με βεβαιότητα, δηλαδή, γιατί έχω εικόνα. Έχω εικόνα. Πάω στον Μπραχάμι που είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών, βλέπω. Αυτό το είπε προχτές. Βγαίνει σήμερα το πρωί και έφερε πάλι παράδειγμα. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν που δεν ψηφίζω τίποτε από τα μνημόνια. Γιατί τώρα δεν ψηφίζω? Γιατί είμαι άλλη φιλοσοφία. Είμαι τη φιλοσοφία, νοικοκυρεύω. Δεν έχει νοικοκυρευτεί τώρα. Όχι. Έχουμε κάνει να κάνουμε τα δεν συμφωνώ ότι έχει νοικοκυρευτεί. Ελάτε μαζί μου να πάμε στον Μπραχάμι, στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, να δούμε αν έχει νοικοκυρευτεί. Πήγα προημερών και είδα ένα μπουλούκι ανθρώπων. Και εγώ νόμιζα ότι είναι πελατεία για να εξυπηρετηθεί. Τι ήταν αυτό? Ήταν υπάλληλοι. Μα και αυτό το Μπραχάμι, κλείστε το. Όταν περνάει ο Λεβέντης απ' έξω, έρχεται κάθε μέρα, σας βλέπει, παρακολουθεί, καταγράφει και βγαίνει στα κανάλια μετά και τα λέει. Ως πολιτικός που αγωνίζεται, αγωνιά για την πατρίδα, έχει βάλει στόχο τον Μπραχάμι, το Υπουργείο Συγκοινωνιών του Μπραχαμίου. Κάντε τα δέοντα εκεί, γιατί δεν σας βλέπω καλά, επειδή είναι ένας πολύ ωραίος λαγός. Δεν θέλει και πολύ ο αρμόδιος υπουργός να κλείσει συγκεκριμένα τον Μπραχάμι ως ένδειξη καλής θέλησης. Χάλκινα τα λένε, τα είπα εγώ πνευστά. Έχεις δίκιο, κόλλησα. Ο Μιχάλης, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Λαός, μέρος Α. Ναι. Ναι, ποιο είσαι, ρε Μεχάρα, γιατί έχει κάνει λάθο τηλέφωνο και παίρνει τηλέφωνο. Εσύ δεν παίρνει τηλέφωνο, βρε καραγκιό, εγώ πήρα. Με καλεί τηλέφωνο, συνέχεια αυτό το τηλέφωνο. Α, το διάλογο, ρε. Έχω μία απορία. Την έχω πολύ καιρό τώρα. Κάθε τόσο λιποθυμάει ένα παιδάκι στο σχολείο, γίνεται ντόρος, έτσι αλλιώς, αλλιώτικα δεν είχε να φάει, αν και η συγκεκριμένη προφέση λέει, της παράτησε ο πατέρας του, εν πάση περιπτώσει κτλ. Δεν μου λες, όλα αυτά τα επιδόματα αλληλεγγύης, την εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουμε εμείς, τα κοινωνικά τιμολόγια υπέρ των πολυτέκνων που πληρώνουμε μέσω της ΔΕΗ, μέσω της ασφάλειάς μας, μέσω της αυτής, αυτές οι κάρτες. Ποιο τι παίρνει, μπορεί να μου λύσει εμένα μια απορία. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Σε αυτού που έχουν ανάγκη. Σε ποιου? Σε αυτού που έχουν ανάγκη. Σε αυτού που έχουν ανάγκη. Ναι. Λοιπόν, να σου πω εγώ πού πάνε τα λεφτά. Σε κάτι αχαήρευτου που δεν είχαν δουλέψει ποτέ στη ζωή του και δεν έχουν πληρώσει μία δραχμή ασφάλεια. Ξέρω συγκεκριμένα άτομα. Και σε γύφτου. Αν δείτε τι γίνεται στι λαϊκέ και στα παζάρια με του γύφτου, έχουν πάρει όλοι από μία κάρτα σύντηση. Περίμενε. Όταν λε σε γύφτου, τι εννοεί? Οι γύφτοι τι είναι? Αυτοί που έχουν κάτι ανθρωπάκια σκουρόχρωμα που βρωμάνε, αλλά έχουν και αυτοί πόδια, χέρια, έχουν και αυτοί παιδιά. Δηλαδή, σε αυτούς πάνε, Θεέ μου. Αυτοί οι άνθρωποι αναπνέουν κιόλας. Μήπως μας παίρνουν και τον αέρα, το οξυγόνο? Άντε μου στο διάλογο που θα πάρουν και τις κάρτες σύντησης. Άντε μου στο διάλογο πια. Και πολύ τους ανεχτήκαμε. Φάλαγγα. Δεν με αφήνεις να τελειώσω και το κατάλαβα από την πρώτη πρόταση. Δεν χρειάζεται να τελειώσει. Δεν θα μου ρίξει τη ρετσινιά του ρατσισμού. Εντάξει, σε καμία περίπτωση. Τι θε να σου κάνω? Λοιπόν, αυτή. Αντιρατσίστρια είσαι μόνο στου Σύρου πρόσφυγες? Παντού είμαι αντιρατσίστρια. Κοίταξε τώρα, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Γιατί εντάξει, πήγαινε λιγάκι στον Ασπρόπυργο, πήγαινε δεξιά-αριστερά να δει τι γίνεται με όλου αυτού. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, άκου να σου πω. Οι άνθρωποι, ναι, ωραία, Ρωμά, ωραία κτλ. Εκτό από 10-20 όμω οικογένειε δεν κάνανε τίποτα για να ενταχθούν στην κάθε κοινωνία που πήγανε, οπουδήποτε. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτή λίγο η άποψη μου θυμίζει είναι τύπου η Αβέρη. Που βγαίνει ο Αβέρη σε κάτι δημοφιλή τροχέα, α πούμε, που έχει ντόρο, βγάζει πάντα λάδι την πολιτεία και φταίει ο Έλληνας, ο κακός ο οδηγός. Πάντα. Η πολιτεία πάντα λάδι. Το παράνομο πάρκινγκ στη μέση του δρόμου με 120 χιλιόμετρα επιτρεπόμενο είναι μια χαρά. Σε όλη την Ευρώπη δεν έχουν πάρκινγκ, δεν ξέρανε, ξέραμε εμείς. Φταίει ο οδηγός. Έτσι κι εσύ. Φταίει ο γύφτος, ας πούμε. Η πολιτεία πάντα λάδι. Αυτά είναι λογική Σιαβέρη. Λίγο, λίγο. Ναι. Δηλαδή θα φτάσουμε λίγο στο τα φάγαμε όλοι μαζί, ε. Σε προειδοποιώ από τώρα, πάμε παρακάτω. Πάνε λοιπόν αυτοί οι Ρωμά. Θες να τους πεις Ρωμά. Επειδή έχουν λοιπόν πάρα πολλά παιδιά. Το ότι τους είπες γύφτους είναι το θέμα μου, πιστεύεις. Ή ότι επειδή είναι γύφτοι, εσύ θεωρείς ότι είσαι κάτι ανώτερο από αυτούς. Όχι, ρε, μα αφήνεις να τελειώσεις. Να τελειώσεις. Λέγε, μωρή. Εγώ και σου λέω ότι παίρνουν λοιπόν πολλά λεφτά στην κάρτα σύντησης. Γιατί είναι 200 ευρώ το ζευγάρι και 70 ευρώ το κάθε προστατευόμενο μέλος. Πάνε λοιπόν στο λι... και παίρνουν όλες τις προσφορές που έχει το λι... και πάνε λοιπόν στα παζάρια και δεξιά και αριστερά και στις λαϊκές και αυτά και τα πουλάνε. Επομένως, πού πάνε τα λεφτά? Στους Γερμανούς. Αυτό θέλω να σου πω τόση ώρα. Αλλά δεν αφήνεις έναν άνθρωπο να μιλήσει. Έλεος. Μα στους Γερμανούς θα πάνε τα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Τι εννοείς? Στους Γερμανούς χρωστάς, οι Γερμανοί σου παίρνουν τα δάνεια. Δηλαδή, αν πας στο ελληνικό σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στους Γερμανούς τελικά το χρήμα. Ο Σκλαβενίδης, ας πούμε, που είναι ελληνικό σούπερ μάρκετ, δεν του πάρουν η φορολογία τα 2/3 από το τζίρο και από το κέρδος, βέβαια, για να πάνε τελικά στους Γερμανούς. Άσε μας τώρα. Το ότι πάει κατευθείαν στους Γερμανούς από το να πάει μέσω του Σκλαβενίδη είναι το θέμα σου. Λοιπόν, θέλεις να σου το πω διαφορετικά. Εγώ ρατσίστρια είμαι με δύο λαούς. Τελειώνει εκεί, δεν έχει να κάνει. Όταν είσαι ρατσίστρια είσαι. Με τους Γερμανούς και με τους Εβραίους. Συνοηθήκαμε. Συνοηθήκαμε. Απλά να ξέρεις, η πρόταση τελειώνει λίγο πριν. Ρατσίστρια είμαι. Τελεία. Ναι, ρατσίστρια είμαι. Έχει κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, έτσι, επιτυχώς, που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Όταν λένε μεταρρυθμίσεις, ξέρω ο ελληνικός λαός ότι στην έννοια μεταρρύθμιση, που είναι μια ωραία έννοια, πίσω κρύβεται δράμα. Και η Αυλονίτου και ο Κουρουμπλής για το ίδιο ακριβώς θέμα. Ένας άλλος βουλευτής τώρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Τριανταφυλλίδης, δημοσιογράφος και αυτός από την παλιά ΕΤΡΙΑ και πάνω εκεί στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε να καθησυχάσει τους συνταξιούχους ότι δεν θα κοπεί τώρα κάτι άμεσα, αλλά έχουμε χρόνια, το 19 ή το 21, θα κοπούν αυτά που πρέπει να κοπούν. Γιατί κάποιες εκπομπές, και δεν αναφέρομαι στη δική σας προφανώς, κυρία Μπουσδούκου, και κάποια κανάλια, λέγαν αύριο Έλληνα συνταξιούχε, χάνεις 100, 200, 300, αύριο! Και εδώ μιλάμε για μέτρα που θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 19, θα εφαρμοστεί συμψηφιστικά με το ΑΕΠ και την ανάπτυξη από το 2021 και σε βάθος πενταετίας. Μάλιστα. Οπότε έχουμε καιρό, συνταξιούχε δεν σου κόβεται αύριο, σου κόβεται μεθαύριο. Αν υπάρχεις μέχρι το 19 και από το 19 και μετά και το 21 και σε βάθος πενταετίας και όλα αυτά συνέχισε μετά, αλλά το κόψαμε, ήταν μεγάλο, ότι με την ανάπτυξη δεν θα ισχύσουν τελικά. Οπότε έχουμε πολλά εχέγγυα για να μην αλλάξει τίποτα προς το χειρότερο, σύμφωνα πάντα με το μυαλό του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ. Στο μυαλό του Πάγκαλου τώρα, όχι ακριβώς στο μυαλό, γιατί βγαίνει σε ένα μικρόφωνο και τα λέει, πάντα με καλά λόγια για τους υπουργούς της κυβέρνησης. Από την Ελλάδα του Μνημονίου υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σχετικά με την παγκοσμιοποίηση, με την ανταγωνισμό, με τη μετανάστευση. Λοιπόν αυτά, γιατί δεν συζητάμε. Γιατί δεν τα συζητάμε και συζητάμε τώρα το μαλάκα, το τζακαλώτο, αν του αρέσει η Γιώχανσον ή αν δεν του αρέσει. Γιατί πρέπει ο πολιτικός διάλογος να γίνεται με επιχειρήματα, δεν μπορεί να είναι μόνο με χαρακτηρισμούς. Και όσες φορές διάφοροι, επειδή ο Πάγκαλος προκαλεί τους χαρακτηρισμούς, έχουν καταφερθεί με χαρακτηρισμούς κατά του Παγκάλου, βγαίνει ο ίδιος και το χρησιμοποιεί ως αντίμετρο. Ότι να, επειδή είμαι χοντρός, επειδή το ένα ή το άλλο, μου επιτίθεται μόνο με αυτά και δεν υπάρχει πολιτικό επίπεδο, υπόβαθρο και πολιτικοί χαρακτηρισμοί και κρίση των απόψεων. Εδώ μόλις ακούσαμε ένα τέτοιο παράδειγμα κριτικής των απόψεων του Τσακαλώτου από το Θόδωρο Πάγκαλο. Το κάναμε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Είπε ένα ναι και ένα όχι ο Λοβέρδος στη Βουλή και οι συνειρμοί έγιναν αυτόματα. Λέμε ναι στην Εξεταστική Επιτροπή στην προανακριτική για το Βαρουφάκι. Λέμε ναι στην προανακριτική επιτροπή για την Τράπεζα Αττικής. Λέμε ναι και για ό,τι άλλο προκύψει. Στα ξενύχτια. Λέμε ναι και στις τρέλες. Λέμε ναι. Στα μεθύσια. Λέμε ναι. Στα κορίτσια. Λέμε ναι. Στους αδέξοδες. Λέμε ναι. Στους εντάξει. Λέμε ναι. Όχι. Λέμε στις κότες. Όχι. Στους ενέρωτους. Όχι. Λέμε στις κότες. Όχι. Στους κυριλές. Είναι ωραίο και οπτικά, γιατί παίρνει και ύφος όταν τα λέει. Ταιριάζει απόλυτα με του Λουκιανό και Κυλαϊδόνη. Λαός, μέρος, βου. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Καλά, είσαι. Σοκαρίστηκε και το κινητό μου που το σήκωσε, ρε παιδί μου, με την πρώτη και έκλεισε από μόνο του. Λοιπόν, πήρα να κάνω ένα παράπονο. Πρέπει να έρθει και Θεσσαλονίκη. Γιατί πρέπει να σε δούμε κι εμείς, δηλαδή μόνο εσύ, ναι. Έχω έρθει Θεσσαλονίκη πολλές φορές. Όχι. Ναι. Δεν βγήκε όμως τσολιά. Έξω, δεν βγήκε, δεν θα κολλάψουμε. Βγήκα έξω, όχι τσολιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει αποδοχή του κόσμου στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό δεν έρχομαι. Κακό σα, περιμένω εγώ. Εδώ, δίπλα στο Υπουργείο. Μωράκι μου. Θα τα κάνουμε μαζί. Είναι το πουλο, είσαι, θα έρθω. Ναι, αυτή είναι. Αυτή είσαι. Με κατάλαβα. Α, δεν θέλω να μπλέξω στον κομμένο κάτω του Τσίπρα, άσαμε. Να εκφράσω μια αναπορία. Έκφρασε. Αν τα δωμάτια στο ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες είναι φθηνότερα ή ακριβότερα του Χίλτον Αθηνών, να ξέρουμε, ρε παιδί, τελικά είμαστε κερδισμένοι ή χαμένοι. Αφού τίποτε άλλο δεν πρόκειται να βγει από όλο αυτό, τουλάχιστον ξέρουμε. Πληρώσαμε και παπάνω ή μας βγήκε τζαμπατζέ. Τι δεν λες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη διαπραγμάτευση και σε σένα προσωπικά, στον καθένα μας δηλαδή, και έχουν αφήσει τις ζωές στο πλάι. Η Γιόχανσον θα ήταν μόνο η αρχή για τον τζακαλώτο. Θα είχε γάμψει. Ναι, ναι, κατουράτη κιόλας, γεια. Ο Άδωνης είμαι. Μπορείς να μου πεις να κοροϊδεύεις? Άδωνη, δεν σε κοροϊδεύουμε. Διαφήμιση σου κάνουμε. Ναι. Έχουμε αφιερώσει τις εκπομπές μας σε σένα αποκλειστικά. Ο άνθρωπος είναι κύριος. Ποιος άνθρωπος, εσύ δεν είπες, είσαι? Ο Κυριάκος. Α, ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος είναι κύριος. Είναι μεγάλο το κειμενάκι που έχεις να πεις ή θα τελειώσουμε όπου να είναι? Φίλε, συγγνώμη, ο γυμναστηριακός δεν μας έχει ζαλίσει τα τσουρέκια ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός, ότι έβαλε τη χώρα σε ένα σωστό δρόμο και τέτοια? Η αλήθεια είναι ότι ήταν καλός πρωθυπουργός, αλλά, όπως αποδεικνύεται, καλύτερος από τον Καραμαλή που πλέον είναι και καθαρός, δεν ήταν. Συγχαρητήρια, από την Πάτρα σε παίρνω. Σε παρακολουθούμε να είσαι καλά, γερός πάντα και να μας χαρίζεις αυτές τις ευχάριστες στιγμές. Με όλη μου την αγάπη από Πάτρα. Έλα, ρε Αποστολέ, τι κάνεις? Εγώ, Γειτονόπουλο. Ναι, γειτονό, τι κάνεις? Περνάς από το γήπεδο της Νέας Ιωνίας απ' έξω, του Ικάρου που λέμε το παλιό? Περνάς, δεν περνάς? Όχι συχνά, περνάω, εντάξει. Είδες τι ωραίο που το κάνανε, που του βάλανε κερκιδούλες, του βάλανε και, πώς τα λένε, και δεντράκια και λουλουδάκια και είναι πανέμορφο. Γιατί προχθές κάτι έλεγες και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι εσείς παίρνετε θέση ότι στη Φιλαδέλφια κλείνουν τα μαγαζιά γιατί δεν έχει γίνει το γήπεδο. Και στη Νέα Ιωνία που γίνει το γήπεδο, γιατί κλείνουν τα μαγαζιά? Αν μπει στο Ιωνία Σέντερ, νόμιζες ότι θα βγουν ζόμπι να σε φάνε. Μπήκα στο Ιωνία Σέντερ προχθές. Α, δεν σου λέγα το Ιωνία 2007 που είναι κοντά σε εσάς. Από 2000 χρόνια παραπέει. Τι παραπέει, έχει τελειώσει, έχει καταρρεύσει. Έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά μέσα. Καλά, παρόλα αυτά, στη Νέα Φιλαδέλφια, κάπου στη Δικελία, παίζει ένα ρόλο τώρα. Ότι άμα γινόταν ένα γήπεδο, θα βοηθήσει την περιοχή, δεν το συζητάμε. Όχι γήπεδο μολ που τα συγκεντρώνει όλα μέσα και δεν έχει λόγο να βγει. Γήπεδο, παίζει ποδόσφαιρο, τελεία. Α, μπράβο, αυτό είπαμε και στον, πώς το λένε, και στον Γεωργίου, το είπα γιατί παίρνει και εκείνο θέση. Και λέω ένα γήπεδο, δε και τι λέει ο κύριο Κολμανιώτη, ο αντιδήμαρχο Νέα Ιωνία, που είναι αεξή. Ένα γήπεδο να το φτιάξουν εκεί πέρα, το γήπεδο που είχαν. Και τι θέλουν τι υπογειοποιήσει και τα μόνα. Εδώ έπαιζε στη Ριζούπολη ο Ολυμπιακό, γιατί είχε ποτέ πρόβλημα. Και έπαιζε με ομάδα σαν τη Γιουβέντους και σαν τη Μάντσεστερ. Τι πρόβλημα είχε, δηλαδή ο Ολυμπιακό? Δηλαδή δεν περνάγαμε, μια χαρά περνάμε. Την ανάγκη να γίνουν υπογειοποιήσει, ένα γήπεδο σαν αυτό που είχαν και στο κάνει ο Δήμο στην Εραστιχνική ΑΕΚ. Και να δώσουμε τα λεφτά στο Σοβεράτζα για να κάνει γήπεδο, το παίζουν μάγκε όλοι οι επενδυτέ. Μην τρελαθούμε. Αποστολή, δόξα τω Θεώ, σήμερα δεν με βρίσκουνε. Ωραίο λαό έχετε. Ποιομένη σε μωρή πάλι? Όχι, ρε. Κρυμμένη να σε φιλήσω. Ποιομένη είσαι? Όχι, ρε. Χαρούμενος άνθρωπος σήμερα, δεν σου είχε τύχει ποτέ, ε. Τι χαρούμενος, μωρή, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Ποιομένη είσαι? Ναι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Αποστόλη μου? Καλά, εσείς, κυρία μου, τι κάνεις? Τι καλό παιδί είσαι, ρε. Ο Άδωνης λέει καλό παιδί. Εσύ είσαι καλό παιδί. Τι έγινε, τραγούδια έχουμε σήμερα, την ακούμε εσένα? Ζημιά, τι να κάνουμε, είχαμε θέμα. Δεν πειράζει. Τι άλλο, αυτά. Έχουμε κανένα νέο? Πώς θα πάει η διαπραγμάτευση, Αποστόλη μου? Καλά, καλά, όπου να είναι κλείνει. Τι κλείνει, ρε. Κλείνει και το τελευταίο σπίτι, σιγά-σιγά κλείνει. Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκη? Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Κυριάκος. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Θαύμα. Θαύμα. Όχι τα, αυτά που λέει ο Άδωνης για τον Κυριάκο. Αυτά είναι αληθινά, τα δέχεται ο καθένας. Θαύμα είναι που αθώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο βατοπέδι. Είχαμε νομίσει κι εμείς ότι ήταν ένα σκάνδαλο. Για άλλη μια φορά ο λαός πεπλανημένος κατάλαβε λάθος και το αισθητήριό του και το ένστικτό του. Άλλωστε δεν απεδείχθηκε τίποτα. Πάντα σε αυτά χρειάζονται αποδείξεις. Έκλεισε με κάποιο τρόπο εκεί η Βουλή. Ο Καραμαλής που βγήκε χτες, ενώ δεν έχει πει τίποτα για όλα τα υπόλοιπα και βρήκε να πει για το βατοπέδι, ξέχασε να πει ότι την έκλεισε τη Βουλή λίγο γρήγορα για να παραγραφούν αυτά που πρέπει να παραγραφούν. Λεπτομέρειες όλα αυτά και τίποτα πρωτότυπο. Πάντα έτσι γίνεται. Να μείνουμε λίγο στο θαύμα της αθώωσης. Για εμάς ήταν αθώοι όλοι στις καρδιές μας, αλλά έτυχε να αθωωθούν και από τη δικαιοσύνη, έστω και με καθυστέρηση. Να σταθούμε λίγο στον τότε Καραμαλή. Εκτός από ένα βίντεο που παίζει από κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που κάνει μια σκληρή αυτοκριτική ο Κώστας Καραμαλής, το ίδιο έκανε και σε 2-3 συνεντεύξεις που είχε δώσει τότε και είχε παραδεχθεί ότι όντως υπήρχε κάτι βρώμικο, κακό στην όλη υπόθεση. Τι κατά τη γνώμη μου υπήρχε εδώ? Ναι, υπήρχαν επιδιώξεις ιστερόβουλες, σκανδαλώδεις. Ναι, μπορεί να υπήρξε και συνεργασία κάποιων τμήματων της Δημόσιας Διοίκησης, αυτό θα το αποκλείψει βέβαια η δικαστική έρευνα. Εκείνο που είναι βέβαιο, και εκεί είναι το πολιτικό ζήτημα, έπρεπε κατά την άποψή μου, την πεποίθησή μου και σήμερα, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο παρατηρητικοί και πιο επιμελείς στην εποπτεία των όποιων δημόσιων υπηρεσιών βρίσκονται σε επαφή με τέτοιου είδους αντικείμενα. Αυτό είναι το σοβαρό πολιτικό ζήτημα που για μένα προέκυψε και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι βέβαια μια τραυματική εμπειρία, πλήγωσε τους πολίτες αναμφισβήτητα, οφείλω να σας πω πλήγωσε και εμένα. Μπράβο! Όπως ακούσατε, υστερόβουλες και σκανδαλώδεις διαδικασίες, το παραδεχότανε τότε σε συνέντευξη τηλεοπτική, είναι από συνέντευξη, είναι αυτό το απόσπασμα. Το θετικό της όλης υπόθεσης του βατοπεδίου είναι ότι μείνανε στην ελληνική ιστορία και στην ιστορία της σάτυρας και των εκπομπών δύο κορυφαίες ατάκες. Κύριε Παπανδρέου, ανήκουμε σε άλλους κόσμους. Γεννηθήκατε πολιτικά ισχυρός. Είμαι ο γιος ενός ταχυδρόμου. Μπράβο! Ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν. Μπράβο! Ρουσόπουλος, Βουλγαράκης και αυτοί αθώοι σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε η δικαιοσύνη χθες. Και θα κλείσουμε την τριπλέτα των αθώων. Δεν είναι ακριβώς τριπλέτα, είναι παραπάνω. Ναι, είναι ο ηγούμενος. Κάποια στιγμή δεν ήταν ηγούμενος, αλλά ήταν τυπικός, ήταν τύπος, δεν ήταν. Λεπτομέρειες όλα αυτά. Ο Εφραίμ, ο οποίος πάλι σε συνέντευξη, γιατί δώσαν και συνέντευξη όλοι αυτοί μετά, μιλούσε, εξηγούσε πώς μπορεί και πρέπει ένας ηγούμενος να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του μοναστηριού, αλλά όχι για το δικό του καλό. Ξέρετε, υπάρχει ένας απλός κόσμος ο οποίος λέει ότι σε μια στιγμή που έχει μεγάλη κρίση δημοσιονομική η χώρα, ότι δεν θέλει ο άλλος να βλέπει το κράτος ουσιαστικά να χαρίζει σε ένα μοναστήρι ακίνητα μεγάλης αξίας. Μα δεν χάρισε το κράτος. Ο κράτος είχε τη λίμνη, την οποία τη διεκδικεί. Και το μοναστήρι έδωσε 35.000 στρέμματα παρετουμένου του δημοσίου πάση αξιώσεως για τη λίμνη. Εάν λοιπόν πάρει ο κράτος τη λίμνη, θέλουμε τα 35.000 στρέμματα πίσω. Έτσι είναι η συμφωνία μας. Γίνεται αυτό το πράγμα. Χάνει ποτέ το μοναστήρι την περιουσία του? Εγώ δεν είμαι καθηκόντος, δεν έπρεπε εγώ να επιδιώξω να πάρω αυτή την περιουσία? Όχι για μένα, για το μοναστήρι μου. Όχι για μένα. Για τη φουγαριά, αλλά τη μάνα μου. Μα εγώ νομίζω ότι αν δεν επιδιώκω να πάρω την περιουσία αυτή, είμαι υπόλογος έναντι και του Θεού και των ανθρώπων. Όσα μας έδωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αυτά τα πήραμε. Και αυτά πήραμε όχι για την τσέπη μας, αλλά για το μοναστήρι μας. Όχι για μένα. Για τη φουγαριά, αλλά τη μάνα μου. Έτσι λοιπόν αθώοι και εξαιτίας αυτών των δηλώσεων παραμένουν αθώοι. Ήταν αθώοι από την αρχή και με τη βούλα της δικαιοσύνης δεν έγινε τίποτα. Όλα αυτά που ξέρατε για το βατοπέδι, πατήστε ένα delete με την ίδια ευκολία που όλοι αυτοί πατάνε ένα delete σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από αυτά τα θαύματα. Βγήκε μια εγκύκλειος χτες για τις κατασχέσεις. Θυμίζουμε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γινόντουσαν κατασχέσεις, μας το είχε πει ο Καμένος, μας το είχε πει ο Τσίπρας. Όμως βγήκε χτες μια εγκύκλειος, η οποία τα κάνει όλα πιο γρήγορα και πιο σκληρά. Μέσα σε αυτά, αν το διαβάσει κανείς, έχει το κουράγιο, γράφει: καταργούνται κατηγορίες ακατάσχετων κτλ. Εξαιρούνται πλέον από την κατάσχεση μόνον τα πράγματα που είναι απαλλήλως απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη. Συγκεκριμένα από την κατάσχεση εξαιρούνται ήδη προσωπικής χρήσης του οφειλέτη, όπως ρούχα, παπούτσια και σεντόνια. Θα σας αφήνουν ρούχα, παπούτσια, σεντόνια, δεν ξέρω για την οδοντόβουρτσα, αν προβλέπει κάτι η αριστερή κυβέρνηση και διακυβέρνηση. Επίσης, μειώνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορεί να γίνει πληστηριασμός. Παλιά ήταν από 1η Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου, τότε δεν μπορούσε να γίνει κανένας πληστηριασμός, διακοπές. Τώρα το κάνανε από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου. Κερδίσαν και τις 15 μέρες Σεπτεμβρίου. Υπάρχει πολλή δουλειά, καταλαβαίνετε, αριστερή είναι. Πρέπει όλα αυτά να τα κάνουν πιο γρήγορα και επιταχύνονται οι χρόνοι ως 50% και απλοποιούνται οι διαδικασίες πληστηριασμού σε βάρος οφειλετών. Ενώ σε όλη τη δημόσια διοίκηση υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τις διαδικασίες, εδώ επιταχύνονται, σύμφωνα πάντα με την Εγκύκλιο, και η διαδικασία της κατάσχεσης ολοκληρώνεται σε 5 μέρες και όχι σε 8 που ίσχυε. Όπως βλέπετε, η ελληνική δικαιοσύνη, με την αριστερά πάντα στο τιμόνι, τα κάνει όλα πιο γρήγορα σε μια χώρα που δεν πρέπει με τίποτα να γίνει αρένα κατασχέσεων. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι εκπληρώνει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, σέβεται τους κανόνες, απαιτεί όμως και από την άλλη πλευρά τον αντίστοιχο σεβασμό. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε μια αρένα κατασχέσεων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, τον πίστεψε ο κόσμος τότε και τώρα έρχονται να εξειδικεύσουν και να κάνουν όλα ακόμη πιο σκληρά και πιο γρήγορα για να προχωρήσουν οι πάρα πολλές κατασχέσεις που υπάρχουν. Δεν το έλεγε όμως μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ και σε κανέναν να κατάσχει σπίτι Έλληνα ή Ελληνίδα. Την οδοντόκρεμα αφήνουμε, το σεντόνι. Τα παπούτσια φαντάζομαι όχι και πολλά και τα ρούχα επίσης όχι πολλά. Κάπου εδώ με αυτά τα πολύ θετικά και αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας, πάει στο μαγκαζίνο, στο Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας, να περάσετε καλά. Πόση ώρα χρειάζονται για να βράσουν οι φακές? Μόλις σωθεί το νερό, πάνε να πει ότι έχουν καεί. Ναι, αλλά πόση ώρα χρειάζονται για να βράσουν οι φακές? Γιατί... Εξαρτάται, είναι φακελάκι ή χύμα. Οι χύμα αργούνε. Το φακελάκι σε καμιά ωρίτσα είναι έτοιμες. Ωρίτσα θέλουνε. Εκεί. Κάνω ένα φαγητό τελευταία, φακόριζο λέγεται. Είναι φαγητό που το ανακάλυψε εξαιτίας της κρίσης. Ναι. Βράζω φακές. Ξέρεις, είναι από αυτές που δίνουν βοήθεια, όπως τα λένε κοινωνικά πάντα και τέτοια. Εγώ δεν έχω, αλλά δεν δικαιούμαι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν, αλλά δικαιούνται. Τέλος πάντων είναι λίγο μπερδεμένο. Μου δίνουν οι άνθρωποι φακές. Βράζω και δεν γίνεται τίποτα. Μιλάμε, συνήθως τρώω λαπάρις με σκάγια φακές. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, καπιταλισμός forever, κορίτσια. Ομόδοξε, τι κάνεις? Ομόδοξος εγώ. Ομόδοξος είναι η καινούργια λέξη τώρα. Είμαστε και δύο από τη δόξα. Πήρα να σου πω πρώτον μια καταγγελία. Προσπάθησα να επικοινωνήσω, να στείλω μηνύματα συμπαράστασης στο Survivor. Τα παιδιά, κουράγιο, μείτε εκεί που είστε. Γιατί η αξιολόγηση αργεί. Δεν μου το έβγαλαν το μήνυμά μου. Απορώ γιατί. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Απορώ γιατί. Θα χαιρόταν ο Σκάι, δεν το πήραν χαμπάρι φαίνεται. Μπορεί, δεν ξέρω. Επίσης να πω κάτι άλλο. Μιλάνε για τα αντίμετρα η κυβέρνηση. Ναι. Αυτά εδώ τα αντίμετρα για μένα λένε για τα φάρμακα, λένε για χίλια δύο άλλα πράγματα. Ενώ το πιο σωστό αντίμετρο θα ήταν, παιδιά, μη στεναχωριέστε, γιατί μπορεί να μην πάρω φάρμακα, να είμαι υγιής. Ότι από εδώ και πέρα, από αυτούς που θα περικόψουμε, η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη. Θα απαλλαγείτε όλοι από αυτά. Πεθάνετε εσείς και μη στεναχωριέστε για τίποτα. Αμέσως τα αντίμετρα τα παίρνω πίσω τα λεφτά μου κάποτε. Αρκεί να πεθάνω. Έλα, Αποστόλη μου, Γιάννης από Βύρονα. Μπράβο, καλή φάση. Έχουμε να το πούμε πολύ καιρό. Δεν μου λες, αυτός ο Μπαλαούρος είναι αυτός του Πολυτεχνείου που τον είχαν κάνει του λούπου στο ξυλό? Αυτός που βγήκε η φράση που λέμε θα πέσει Μπαλαούρο. Μπράβο, λοιπόν, αυτός είναι που πουλούσε μετά το σπέρμα του, Τώρα πουλάει και την ψυχή του, πες του. Αλλά σε αυτό το έρμα το λαό πες να κοιτάξει λίγο τις αποφάσεις εκεί του, τις θέσεις του Κουκουέ για να δει πού μας πάνε και ποια θα είναι η λύση. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, όμορφε. Τι κάνεις σήμερα το PC σου, μωρό μου, το έφτιαξες? Το σενιάρισα. Και την κονσόλα? Το πέρασα, πατούσα τα κούνη, ναι. Έχω βάλει και γυαλιστικό, είναι στην πένα. Αποστόλη, το Λονδίνο έχει ποντίκια. Παλιό. Λοιπόν, το Λονδίνο έχει ποντίκια. Και φτερά στους τηλεφωνικούς καταλόγους, τι θες τώρα? Βεβαίως. Το Λονδίνο έχει φτερά στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Να σου πω τότε κάτι ευχάριστο. Έρχεται το Πάσχα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Όχι. Γιατί δεν έρχεται? Έρχεται. Ο Δραγασάκης χθες σε βραδινή εκπομπή στην ΕΡΤ έδωσε μηδενική πιθανότητα να χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ευχάριστα νέα. Ναι. Αυτό τι να σημαίνει άραγε? Ότι είναι ευχάριστα. Κατευθείαν ναι. Για νέα ανακεφαλαιοποίηση. Δεν χρειάζεται να στηρίξουμε τις τράπεζες. Πώς θα πάρουμε λεφτά, πώς θα φύγουν τα capital που αγριεύουν όσο να είναι, αλλά πώς θα φύγουνε? Πώς αυτός ο Κούλης είναι πάρα πολύ καλό παιδί σύμφωνα με τον Άδωνη και πριν από λίγα χρόνια ήταν πάλι σύμφωνα με τον Άδωνη κακομαθημένος γόνος πλούσιας οικογενείας. Λες ο Άδωνης να έχει κάποιο συμφέρον, ας πούμε, να αλλάζει γνώμη? Αποκλείεται. Ο Άδωνης δεν αλλάζει γνώμες. Δηλαδή, πάτωνα από την αρχή της πολιτικής του καριέρας, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Συμφωνήσαμε. Από Πάτρα, ο Πατρινός. Από Πάτρα και Πατρινός, σπάνιο φαινόμενο. Ο Δήμαρχος προχθές μαζί με κατοίκους της περιοχής μετροφυτέψανε το νέο πάρκο κάτω στο λιμάνι. Παράνομο. Φυλακή ο Δήμαρχος. Δεν βοηθάει τη Χρυσή Αυγή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Άμα θέλουμε δημοκρατία, θα τα έχουμε αυτά. Η Χρυσή Αυγή δεν πρέπει να πλησιάζει ούτε σε πάρκα ούτε σε πλατείες. Δεν κατάλαβα από πού και σπου. Γιατί δεν κατάλαβα, μακριά είναι τα φυτά από τους Χρυσαυγίτες. Δεν βρίσκει φθηνά. Κοιτάξτε να δει, οι πλατείες είναι για τον κόσμο. κόσμο και το λαό που έχει ανάγκη να πάει οικονομικά να τη βγάλει. Δεν είναι για τα φασισταριά που χρηματοδοτούνται από ξέρετε από πού, εφοπλιστάδες και τα λοιπά. Αυτοί έχουν να τη βγάλουν, φίλε. Ένα αυτό και δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι ο κόσμος της Πάτρας επίσης ζητάει ένα πρώην σκουπιδότοπο που μέχρι να βγει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε να το πάρτε, να το πάρτε. Τώρα που βγήκε η κυβέρνηση το φυλάει για να το δώσει σε κάνα βιομήχανο, σε κάμια επιχειριστούλα, ξέρει τύπου καλογρίτε, να πάει να φτιάξει εκεί πέρα καμιά επιχείρηση. Εμείς δεν θα τους αφήσουμε βέβαια. Έτσι και ο σκουπιδότοπος αυτό θα πρέπει να γίνει και αυτός πάρκος για να ανασάνει η πόλη, φίλε. Και πιστεύω θα το πετύχουμε με τον Δήμαρχο. Εμείς μεταρρυθμίσεις εννοούμε οτιδήποτε διαλύει και κατεδαφίζει κοινωνικές κατακτήσεις. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολλά pay. Το γίνια στο μυαλό με, με, με. Έλα, έλα, μέσα στο δάγνο ψυγέ. Είναι πολλά pay. Τύχο, τύχο, σέρτσε μάγια μου γιατί. Τύχο, σέρτσε τρυ. Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Τύχο, τύχο, σέρτσε μάγια μου γιατί. Τύχο, σέρτσε τρυ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, έτσι, επιτυχώς, που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Στην έννοια μεταρρύθμιση που είναι μια ωραία έννοια, πίσω κρύβεται δράμα. Δράμα. Δράμα.